Benvinguts a Ganes de Jazz. Avui la cosa va de cine i això que escoltem és de la pel·lícula Cuando Harry encontró a Sally, en una versió fantàstica de Stopping at the Savoy. Bona nit, què tal? Salut a tothom, com anem? Com us he dit, la cosa va de jazz i de cine. Servidor té unes quantes bandes sonores a casa i força d'elles estan formades per diferents temes de jazz i algunes altres són composicions originals per la pel·lícula. Tindrem una mica de tot tipus de banda sonora. Hem començat amb un tema de la pel·lícula Cuando Harry encontró a Sally, o When Harry Met Sally, com vulgueu. Es tracta del tema Stopping at the Savoy, d'Edgar Sampson, versionat expressament per aquesta pel·lícula per Harry Connick Jr. De fet, tota la banda sonora és de versions de Harry Connick Jr. i jo diria que és el millor que ha fet mai en el món de la música. Harry Connick Jr. és un d'aquells talents que de petit ja el tenien com un nen prodigi. Té un disc, de fet, publicat a l'edat d'11 anys i que es titula precisament Eleven, 11 en anglès. Durant molt temps se'l va comparar amb Sinatra. Jo crec que no tenen molt a veure. Ell és compositor i pianista i Sinatra no ho era. I la veu de Sinatra era molt més, per dir-ho així, potent i brillant que la de Connick Jr. Tot i això, s'ha de dir que tant Sinatra com Harry Connick Jr., els dos van fer d'actors. Harry Connick Jr. ha fet moltes pel·lícules i encara en fa. Totes així de Hollywood. I és una mica, diguéssim, petardo, el senyor Connick Jr. Però vaja, no és un mal músic. Així que si us agrada el jazz blanc ben tocat i, per què no dir-ho, una mica comercial, la banda sonora de Cuando Harry Encontró Sally és el que busqueu. Stopping at the Savoy, que és el tema que hem escoltat, vol dir trepitjant fort el Savoy. Savoy era una sala de ball molt concorreguda que hi havia a Harlem, Nova York, entre les dècades 20 i 50. I si diu trepitjant fort és perquè la sala tenia molta fama per la qualitat i la quantitat de balladors que hi havia. És allà on el ball per excel·lència del swing, el Lindy Hop, va prendre molta volada, vaja. Només afegir que va ser un tema que va popularitzar l'orquestra de Benny Goodman. Fins i tot hi ha discos que li donen l'autoria d'aquest tema, però no és així. En realitat ho va composar, com he dit abans, Edgar Sampson, per la Big Band de la qual ell formava part, la Big Band de Chick Webb. I ara passem a una altra pel·lícula que ens serveixi d'excusa per escoltar una mica de jazz. Si hi ha algun director que fa que soni jazz a les seves pel·lícules, aquest és indiscutiblement Woody Allen. Preparant el programa, fins i tot vaig estar temptat de dedicar-li una sola sessió per ell, ja que hi ha tant jazz a les seves pel·lícules i n'ha fet tantes que dona per fer una marató, vaja. Jo crec que no m'hauria aficionat, de fet, al jazz sense la influència de les pel·lícules que he vist de Woody Allen. I de les seves pel·lícules n'hi ha una en què sona un clàssic d'aquells que és obligatori que avui posi. Per la qualitat del tema en si mateix i per la importància que té en la història del jazz. La pel·lícula de la que parlo és Poderosa Afrodita. I el tema que escoltarem és Take Five, composat per Paul Desmond i interpretat pel quartet de Dave Brubeck, jo crec que es diu Dave Brubeck, del qual el mateix Desmond formava part tocant el saxo alto. Take Five és, com dir-ho, fonamental en la història del jazz. Dave Brubeck era, a principis dels anys 50, el músic de jazz que més discos venia. Sí, més discos fins i tot que Miles Davis o Louis Armstrong. Ha estat el primer músic de jazz en aparèixer a la portada de Time Magazine, per exemple. Tot i això, la seva importància no és cabdal a la història del jazz. El que el vull dir amb això és que als anys 50 deien que era el millor de tots els temps i jo crec que no cal exagerar. És un gran músic, però no el millor de tots els temps, poder. La vida de Brubeck està marcada per la seva participació a la Segona Guerra Mundial. L'exèrcit va crear una de les primeres bandes militars en què blancs i negres tocaven junts. Cal tenir en compte que als Estats Units, músics blancs i negres van trigar molt a poder tocar junts, sobretot públicament, i encara més difícil era si eren bandes de l'exèrcit, evidentment. El tema es diu Take Five pel compàs en què està escrit, que és un 5-4. Normalment, o pràcticament sempre, i sobretot en aquella època, el compàs en què s'escrivia qualsevol tema de jazz era un 4-4. Per qui no sàpiga res de música, penseu en qualsevol estàndard de jazz o en qualsevol tema de rock and roll, de blues, de pop, de totes les músiques així dels anys 60, 70, 80 fins i tot. Totes aquestes músiques són en compàs 4-4 gairebé sempre. No era la primera vegada que algú feia un tema en 5-4, però la popularitat que va agafar ha fet que sigui el 5-4 més famós de la història del jazz. Aquest compàs fa que canviï els accents de la música. Una manera d'explicar-ho seria dividir-ho en dos. Una part de 3 i una part de 2. La cosa queda una mica així. Seria 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Com podeu veure, faig el cada un té més força. Per tant, l'accent es troba en el primer i el quart temps, cosa que és inusual, no? Ara ho escoltareu i veureu que sí, que és inusual. El tema es va gravar un 25 de juny de 1959 a Nova York i, com he dit abans, va causar furor en el seu moment. Pertany a l'imprescindible disc, si us plau, agafeu Bolígraf, el disc es diu Time Out, on hi ha altres esplèndids temes com Blue Rondó a la Turc i molts altres. Qui toca en aquest esplèndid disc? Doncs tenim a Dave Brubeck, al piano, Paul Desmond, l'autor del tema al saxo alto, Eugene Wright, al contrabaix, i Joe Morello a la bateria. Presteu atenció al solo de Paul Desmond, al saxo, que és preciós, i al solo de bateria, que ningú, quan fa una versió d'aquest tema, sap sortir-se'n. Tothom l'imita, el solo de bateria, perquè realment és esplèndid. Gent, per fi, callo i sona Take 5. Thank you. Dave Brubeck, quartet tocant Take 5, de Paul Desmond, de l'imprescindible disc, no sé si l'heu apuntat ja, si no us ho torno a dir, que l'heu d'apuntar, Time Out. Ah, esclar, i és un disc que és un tema que surt a la pel·lícula Poderosa Afrodita de Woody Allen. També és una pel·lícula que val la pena veure. Després posarem un altre tema que apareix en una pel·lícula de Woody Allen, però ara passarem a una altra història. De vegades un va al cine i es queda prendat d'una escena. A mi em va passar això amb una pel·lícula que es diu Los Fabulosos Baker Boys. No sé si l'heu vist. És una pel·lícula on Michelle Pfeiffer, amb un vestit vermell, canta damunt d'un piano de cua tocat per Jeff Bridges. Només per això ja val la pena la pel·lícula. Però és que la banda sonora tampoc està gens malament. La banda sonora està composada per Dave Grusin, té alguns temes que valen molt la pena i, és clar, n'escoltarem un. El tema que escoltarem es diu Shop Till You Bop i està interpretat per Dave Grusin, al piano, Ernie Watts, al saxo tenor, Sal Márquez, a la trompeta, Lee Ritenour, a la guitarra, Brian Bromberg, al contrabaix i Harvey Mason a la bateria. El solo de Watts al saxo és molt bo, però si decideixo posar aquest tema i no qualsevol altre d'aquest disc, d'aquesta banda sonora, és pel solo impressionant, descomunal i de tècnica insuperable de Brian Bromberg al contrabaix. Shop Till You Bop, de la pel·lícula The Fabulous Baker Boys, amb un solo de contrabaix antològic. Thank you. es deia. Quin solo de contrabaix, eh? Antològic. Aquest senyor es diu Brian Bromberg i està viu. Ha fet molts discos en què ell és el músic que lidera la banda i algun dia posarem més coses d'ell. He tocat molt amb Dave Weckl, amb grans, grans músics nord-americans que ara mateix estan al top 10 del món del jazz, vaja. Ell és un d'ells. Així que ja ho sabeu. Si no heu vist mai, ara ja podeu, ja sabeu per què no us podeu perdre Los Fabulosos Baker Boys. Primer per la música i segon perquè Michelle Pfeiffer surt cantant damunt d'un piano de cua. Així que no us la podeu perdre. Ara tirarem enrere en el temps i anirem a una pel·lícula de l'any 1958. Una pel·lícula dirigida pel francès Louis Malle. Es tracta de la pel·lícula, ho diré en castellà, Ascensor para el Cadalso, perquè el títol és en francès i el meu francès és poc més que paupèrrim. És un thriller francès que ni més ni menys que Miles Davis va composar la banda sonora. Dir que la va composar és potser una mica agosarat, perquè el que en realitat va fer va ser preparar-se una sèrie d'acords a l'habitació de l'hotel de París, on es trobava, on s'allotjava, i un cop a l'estudi de gravació va donar als músics aquells acords que ell havia preparat a casa i la resta és improvisació. Davis i el grup tocaven damunt les imatges que s'anaven projectant a la sala de projeccions. I si bé pot ser una mica repetitiva si un escolta tota la banda sonora de cap a peus, si n'escoltem fragments és una altra història. Fins i tot escoltar-la tota sencera val la pena, realment, perquè la capacitat d'improvisar sabent que tan poc que s'ho havien preparat sorprèn. Jo preparant el programa me l'he escoltat tota i val la pena. Comentar que és la primera pel·lícula dirigida per Louis Malle i que ja la seva primera pel·lícula mostra el seu gran talent, a mi és que m'agrada molt aquest senyor, així que us recomano el thriller Ascensor para el Cadalso de Louis Malle i també molt recomanable la banda sonora de Miles Davis de Ascensor para el Cadalso. Una trompeta amb un so trist i preciós. Com us he dit abans, té interès escoltar la banda sonora seguida, ja que es pot escoltar a vegades com passen d'una escena a una altra sense cap problema, només canvien el tempo i després ja va canviant l'estructura. Molt bé, doncs us he dit abans que volia posar un altre tema que apareixia a una pel·lícula, Woody Allen, i així ho faré. El senyor Allen té un fotimer de pel·lícules. Des de fa més de 3 dècades en fa una per any. Jo us en recomano alguna. Va, ja sé que això no és un programa de cine, però vaja. Apunteu, són poques. Manhattan, Annie Hall, Días de Radio, Misterioso Asesinato en Manhattan, La última noche de Boris Grushenko. No és de les preferides de la gent, però a mi m'encanta. I en fi, Hannah i sus germanes, que és una fantàstica pel·lícula de la qual ara us posaré un tema. Que el tema és I've Heard That Song Before, composat per Jules Stein i amb la lletra de Sammy Kahn. La versió que escoltarem va ser la primera gravada després de ser cantada a la pel·lícula Youth on Parade, on es va composar per aquesta pel·lícula i és la primera versió que després va fer de la pel·lícula és la que escoltarem. Es tracta de l'orquestra de Harry James amb la cantant Helen Forrest. He triat aquest tema perquè trobo que la melodia és preciosa, l'arranjament de Harry James pels vents és deliciós, així que si no heu vist mai Hannah i sus germanes, l'heu de veure, perquè a més de veure una gran pel·lícula, podeu escoltar un gran tema, que es diu I've Heard That Song Before, amb l'orquestra de Harry James. Ah, i com us dic de tant en tant, si teniu una parella amb qui ballar, ben agafadet, ara és el moment, no deixeu de fer-ho. Thank you. ja venen ganes de veure la pel·lícula, eh? Potser sí que podríem fer un especial de Woody Allen amb només la seva música. Ja m'ho pensaré. De fet, m'estic pensant de posar-ne una més d'aquí una estoneta perquè crec que en tindré temps. Ara, mentre vaig posant les altres, m'ho vaig pensant. Però crec que sí, que hi arribarem. Una més entrarà. Ara la cosa pujarà de to i de tempo, perquè tots sabem qui és Fernando Trueba i sabem que és el director del documental de jazz llatí Calle 54 o un altre documental sobre la música brasilera que es diu El Milagro de Candeal. Així que no sorprèn que Trueba a les seves pel·lícules hi faci sonar jazz. Però no posaré cap música d'aquests dos documentals, sinó que en posaré d'una pel·lícula que la veritat no és que sigui gran cosa, però la banda sonora, que és original per la pel·lícula, sí que val la pena. M'estic referint al film Too Much, la primera experiència hollywoodiana de Trueba, on Banderas es passa dues hores fent el pallasso, el pobre. De fet, la pel·lícula no té massa res, com ja he dit abans, el millor són els títols de crèdit finals, que ja és trist, però és així. Aquests títols de crèdit final, el compositor i pianista de Latin Jazz, Michel Camilo, posa damunt de l'escenari a unes quantes estrelles del Latin Jazz mundial i toquen el tema Caribe, composat per ell mateix. Ara jo sé d'algun que està dient, hosti, que bé, que sonarà Caribe. Sí, sí. De seguida. Michel Camilo és un pianista d'una tècnica extraordinària, amb una energia que et fa aixecar literalment de la cadira sense tu voler-ho quan estàs en un concert. Jo trobo que últimament no està passant un gran moment creatiu, però aquest senyor té uns discos que a la dècada dels 90 són estupendos. Estupendos. Valen molt la pena. Així que us deixo amb Caribe, de Michel Camilo, de la discretíssima pel·lícula de Trueba Too Much. Ah, afegir un parell de coses. Escoltareu el solo de Paquito de Rivera, al saxo alto, que no té desperdici, i també a Dave Weckl, a la bateria, que de veritat que només té dos braços. I és clar, Michel Camilo toca en el piano com si li anés la vida, vaja. Caribe. Espectacular, espectacular, realment, sí. Impressionant. Buf, respirem una miqueta, perquè, hòstia, té una trempera això que et fot frenètic, eh? De Michel Camilo us recomano els discos One More Once, on tocava amb molts vents i potser és el disc més espectacular d'ell. Té aquest estil, és com el que hem escoltat, amb aquesta força. Hi ha un altre disc que es diu Rendezvous, amb Anthony Jackson al baix elèctric i Dave Weckl, el que estava tocant, a la bateria, que és imprescindible aquest disc, que és fantàstic. I després té un disc en concert a la sala Blue Note de Nova York, que es diu Live Blue Note, així és com es diu el disc, que és un disc doble, a més, i val molt la pena també. N'hi ha d'altres, però vaja, jo crec que amb aquests tres és una bona mostra. Sobretot crec que és important que, si no l'heu vist mai en directe, almenys una vegada se l'ha de veure. S'ho val, de veritat, perquè penseu que el que hem escoltat, si un està allà dins ficat, l'energia que posa quan toca i l'optimisme que desprèn fan que surtis del concert content i t'ho has passat molt bé, fa disfrutar moltíssim. És algú que es deixa la pell sempre que toca en directe. No tots els músics ho fan, això, eh? Molt bé, ara farem un punt i a part, respirem, agafem una mica d'aire i continuem. Continuem a veure, amb una pel·lícula que és impossible que no... A veure, fer aquest programa d'avui, dedicat al cinema, doncs no la podíem fer sense la pel·lícula Bird, dirigida per Clint Eastwood, que tracta la vida de Charlie Parker, el saxofonista. Charlie Parker, Bird, com li deien, va ser, és i serà una figura fonamental dins de la història del jazz. Ell i Dizzy Gillespie són els pares del bebop i són tots dos, i Charlie Parker en particular, van canviar el jazz, el van modificar, igual que Louis Armstrong en el seu moment. Charlie Parker també, més tard, va revolucionar el jazz amb els seus solos i la seva creativitat. Parker, a més, va tenir una vida convulsa, va ser addicte a diferents drogues i va morir als 40 anys a causa de les mateixes. Vaja, que és ideal per fer-ne una pel·lícula. Triar el tema per posar és una tasca difícil, perquè en el disc hi surten temes molt bons, però és clar, si un tira dels clàssics ho té més fàcil. Així que he triat Ornithology. Aquest ha estat l'escollit, un tema composat per ell mateix, en què el títol, Ornithology, fa referència al seu compositor, és a dir, a ell mateix. Està basat en una progressió harmònica d'un altre gran estàndard de jazz del que en el seu moment era molt popular entre els músics. L'estàndard del que us parlo és How High the Moon. És a dir, que Charlie Parker agafa els acords d'aquest tema i en fa un tema totalment diferent, amb la mateixa base, per dir-ho d'una manera. És molt important comentar que la banda sonora de Bird té una particularitat. Això és molt important perquè algú dirà què passa amb aquest so, no? És diferent. Quan Clint Eastwood comença el projecte, junt amb els productors de la pel·lícula, es trobaven en la disjuntiva de si fer servir els discos originals gravats per Charlie Parker, la qual cosa implicava una pèrdua de la qualitat del so molt gran respecte als moments en què no hi hauria música, o en tot cas fer gravacions totalment noves on no tocaria Parker, però que el so seria d'una qualitat molt més gran i molt més acord amb la resta de la pel·lícula. Penseu que tots els discos de Charlie Parker estan gravats en mono. En aquella època no hi havia estèreo. Finalment van decidir fer una barreja de totes dues coses. Així que amb les tècniques digitals del moment van aïllar el so de saxo de Charlie Parker i la resta hi van afegir músics que tocaven damunt del que toca Charlie Parker al saxo. Explicat així sembla una mica lleig, terrible, però no sona tan malament i els músics que toquen, aquests músics moderns, per dir-ho manera, que es va quan es va gravar la pel·lícula, són grans músics, per tant, té un so més que decent. Com que tindrem dies i dies per posar Charlie Parker i posar molts temes, avui us poso el de la pel·lícula Ornithology, de Charlie Parker. Bird, de Charlie Parker, perdó, Ornithology, de Charlie Parker, Bird, la pel·lícula de Clint Eastwood, i Charlie Parker, el rei del bebop. un home que era intel·ligent, un intel·lectual de la seva època, algú amb sentit de l'humor i gran carisma, que per desgràcia moria als 40 anys, víctima de la seva addicció a les drogues. Era tan bo que hi havia altres músics, com Jerry Mulligan, que ho explica a la seva biografia, que van començar a punxar-se pensant que així podrien tocar tan bé com ell. I de fet, Parker sempre va dir que les drogues no el feien millor músic o intèrpret. I a Mulligan mateix una vegada li va ensenyar com es punxava el seu braç demacrat mentre li deia el poc sentit que tenia el que estava fent en aquell moment. I que no ho fes el que ell feia perquè el que estava fent era destrossar-se la vida. Així que si no heu vist la pel·lícula Bird, ja veieu que no té excusa per no veure-la, eh? Val la pena. El programa, com que li queda una estoneta, jo he comentat que potser podria posar una altra de Woody Allen, doncs ho faré, tot i no tenir gaire estona més, però encara ens dona una mica més. Així que posaré un tema que a mi m'agrada molt, d'una big band que a mi m'agrada molt també. El tema es diu Opus One, per l'orquestra de Tommy Dorsey. És un tema que us comentaré que quan vaig començar a preparar el programa, el primer programa volia fer agenda. Cada programa volia fer una petita agenda d'explicar concerts que poguessin haver i això. Al final no ho he fet. I aquesta havia de ser la música que donaria peu a l'agenda del programa. No sé, a veure què us sembla. Opus One, amb l'orquestra de Tommy Dorsey. No em direu que no sona bé. El jazz pot ser comercial, i molt comercial i no tan creatiu, però si sona bé també val molt la pena i aquest tema és fantàstic. Es va quedar al tinter, perquè la idea era que sonés cada setmana de programa, com us he dit, per l'agenda, però al final, com que no faig agenda, perquè sóc un vago, doncs no l'escolteu cada setmana. Però mira, al final l'he fet sonar així improvisadament. Escolteu, el programa ha d'anar acabant. Portem ja gairebé 58 minuts de programa, 57 i poc. Per tant, hem d'anar a l'últim tema. Jo no tenia clar quin podia ser avui el primer o últim dels temes que sonarien pel programa. De fet, havia pensat que el que posaré ara fos el primer. Però al final he decidit que no, considerant que quan soni aquest tema tots i totes el coneixerem i fins i tot ens abocarà imatges de la pel·lícula que també tots hem vist. Així doncs, us deixo amb el tema principal d'una pel·lícula que ja molts deveu imaginar. Està composada per Henry Mancini, la banda sonora, i està dirigida, la pel·lícula, per Blake Edwards. Ara tots ja ho sabeu, eh? Sí, sí, sí. Bé, pels que no ho sapigueu, doncs encara millor. Així que bona nit, que tingueu una bona setmana i que sobretot, sobretot, tingueu moltes ganes de jazz. Salut!